Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Rivayet veya tarikat yoluyla anlatılan din Allah'ın halis dini değildir. Bu şekilde İslam dinini öğrendiklerini sananların hayatlarının ileri safhasında bunalıma düştükleri, hak dinin emretmediği akıl tutulmasıyla İslam dininin terörle özleştirilmesi çabalarına katkıda bulundukları gözlenen gelişmeler ile bilinmektedir. Asıl sorun dini masallarla anlatmak isteyenlerde değil, akıllı insanların bu yüzden dinden soğumalarıdır. Din kimsenin tekelinde değildir. Kur'an sadece Araplar ve civarlarındaki coğrafyada yaşayan insanlar için değil, tüm dünya insanlarının yararlanacağı bir hayat kitabıdır. Kur'an sadece ellerinde diploması olanların anlayabilecekleri ve sadece onların anlatabilecekleri bir meslek de değildir. Kur'an, İslam dininde ruhban sınıfı kesinlikle yoktur. Hele hele dinden kazanç sağlayanların tekelin de değildir. Kur'an'da hiçbir peygamberin yaptıkları tebliğ görevi nedeniyle ücret istemedikleri yazmaktadır. Bu ayetleri güzel sesli hafızların makam ile okudukları ritüellerde dinleyerek adeta kendimizden geçeriz. Bazen coşarak Allah diye haykırır, ne de güzel okudu değil mi diye de memnuniyetimizi paylaşırız. Acaba Peygamberimiz Kur'an'ı insanları bu şekilde mi okudu? Aklımızı başımıza toplayarak düşünmemiz gerekli efendim. İşte konuğumuz araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi bu programda siz değerli izleyenlerimizle yıllarca yaptığı çalışmalarını bizlerle paylaşmaktadır. Kendilerine hoş geldiniz diyerek bu haftaki programımıza başlamak istiyoruz. Evet. Sayın Yılmaz, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Çok sağ olun, sağ olun efendim. Çok sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, canlı yayınımızdan önceki son iki programda Tekvir Suresinin açılımı konusunda sayın konuğumuzdan çok kıymetli mesajlar almıştık. Bu hafta yine kaldığımız 26. ayetten itibaren devam etmesini kendisinden istirham edeceğiz. Oralarda kalmıştık efendim. Evet. Tekvir Suresinin son kısmında. Teşekkür ediyorum. Şimdi Tekvir Suresini işlerken Tekvir Suresinin ikinci paragrafında Cenab-ı Hak olayı Kur'an ve Kur'an'ın mahiyetine, Kur'an'ın niteliklerine getirmiş idi. Evet. Önce onu bir hatırlamamızda yarar var. Olay, yani konu Kur'an eksenli. Orada 15 ila 26. ay, 25. ayetlerde, 26 değil de 25. ayetlerde şöyle bahsedilmişti, Kur'an eksenli olarak. Kur'an'ı dinlememek için saklananlar, saklananların, kaçanların durumunu, gerçeği örtbas etmenin, cehaletin gidişini, aydınlığın, reşitliğin gelişini kanıt gösteririm ki. Evet, kanıt olarak kadar. Şimdi şöyle, iyi anlamamız için pasajı, evet, şunu bileceğiz. Artık Resulullah Kur'an'ı insanlığa tebliğ etmeye başladı. O safhada, evet. O safhada. Halkın üzerine baktığımız zaman halkta bir kısım, evet, Kur'an'dan etkilenmeyeyim diye kaçıyor. Siniyor. Evet. Tamam mı? Çünkü sinmese, ya sen duymadın mı, niye inanmıyorsun? İnanmıyorsun ki. Bak, o dinlediğin ayetler, Kur'an var ya, insanı inanmak zorunda bırakan şey. Onun için en iyisi mi duymazdan geleyim, görmezden geleyim diyen bir kitle var. Sıvışıyorlar, evet. Bir de, tabii böylece cehalet ortadan kalkıyor. Bir de Kur'an dinleyip de cahillikten kurtulan, aydınlanan kesim var. Bir de onun gelişini böyle kanıt gösteriyorum ki artık Kur'an kimini kaçırtıyor. Kim ama şimdi? Aklı başında, aklı selim insanları da aydınlatıyor, evet, aydınlığa çıkarıyor. Adam gibi adam yapıyor. Adam işte şimdi, işte burada bu böyle bu durum, bu neden böyle oluyor? Ha, şimdi oraya. İşte bu kanıtları göstereyim ki kuşkusuz ki bu, bu Kur'an var ya, işte evet, bu Kur'an güçlü arşın en büyük tahtın sahibinin yanında. Evet. Güçlü ve tahtın en büyük sahibi kim? Allah. Allah. Onun yanında çok değer verilen, itaat edilen, güvenilen değerli bir elçi sözüdür. Evet. Kur'an'ı bize çok güzel bu şekilde var, anlattı. Evet. Arkadaşınız, yani bu Kur'an'ı size tebliğ eden arkadaşınız, her zaman görüyorsunuz, her zaman gördüğüm sizden birisi, gece gündüz beraber olduğunuz sahip, hani yediği içtiği ayrı gitmeyen insan demekti, evet, ya. Tabii. Daha önce sahip ashab bunu da açmıştık. İşte bu arkadaşınız, bak şimdi, delirmiş veyahut da gizli güçler tarafından desteklenen biri değildir. Bunu orada da açtık. Sonra, Mecnun sözcüğü geçiyor. Mecnun'u biz delirmiş diye şey yaparız. Yani aklını bozmuş, aklını kaçırmış anlamında bir şey ifade edilirken. Bir de bu Mecnun sözcüğü, bunu bir yabancılar etki altına almış da, evet, onlara çalışıyor, ajanlık yapıyor. Ajanlık yapıyor. Ha, ajanlık yapan biri de değildir. Evet. Ki bu ajanlık noktasını şöyle iyi anlamak için daha önce birkaç defa değindiydim. Mekke açık pazar ve kervan şeyi, yani ticari yönüyle, turistik yönüyle, konaklama açısından çok büyük bir rantın olduğu bir yer. Evet. Ve orada bir, hani Kureyş kabilesi oranın rantını yiyor ama oraya Suriyelilerin, Bizans'ın, İranlıların şuyun buyun da orada gözü var. Tabii. Yani onların pazar, elinden açık, şimdiki pazar, hani belirli bölgelerdeki maden kaynaklarının, petrol kaynaklarında başka ülkelerin, güçlülerin, kuvvetlilerin gücünün olup da oradan içeriden ajanlar bulup da o ülkeyi kendi yönetimlerine, kendi sömürülerine alabilmeyi için nasıl kullanıyorlarsa, aynen, bu da işte onun o dönemki hali, Mecnun'un şeyi. Yani peygamber, yani arkadaşınız öyle birileri tarafından da şey değildir, desteklenen biri değildir. Andolsun o, onu açık ufukta gördü. Burada Cenab-ı Hakk'ın ayetlerini gördü. Onu dediği o, bunu ileride hem Fecr suresinde hem de İsra suresi 1. ayette Allah'ın ayetlerini, büyük ayetini gördüğünü burada. Gördüğünü. Allah'ı gördü değil de Allah'ın ayetini gördü olarak ayetleri, o ayetlerle tefsir edeceğiz. Allah değil yani. Ha, orada tamam, ayetlerin orada görünmesi. Allah'ın ayetlerini tabii gördü. Tabii. Şimdi orada göreceğiz. Götürülme amacı ayetlerden bir kısmını göstereceğiz diye, tabii, ifade edilir. İsra suresinde. Tabii. Ama Necm suresinde de ayetlerin en büyüğünü gördü. Evet. Tarzında bir ifadeyle bu görme olayı, Allah'ı görme değil, Allah'ın ayetini görme. İki tane ayet bunu böyle tefsir eder. Hani bunu da burada belirtmiş olayım. Şimdi o kimsenin görmediği, duymadığı, sezmediği kendisine verilen vahiyler hakkında cimri değildir. Evet. Peygamber burada cimri değildir derken, Tahir yani ben biliyorum, bir başkasına anlatmayayım falan gibicesine bir lüksü yok. Saklamıyor. Saklayamıyor, saklamaz. O ne gelirse onu evet. anlatmak zorunda. Bu yani söyledikleri kendi düşünce yetisinin ürünü olan söz de değildir. Yani o şeytan-ı racimin sözü de değildir. Kafadan sonra. Yani öyle evet. kendi çıkarı için böyle düzüp düzüp de size de söylemez diye Kur'an'la ilgili böyle bir açıklama evet. verildi burada. Şimdi Kur'an'ın hakikaten kendi niteliklerine bakıldığı zaman o gün de insanlar hani şöyle Kur'an'ı görüp de hani aydınlanıyordu. Herkes Kur'an'ı öğreneceğiz, ondan yararlanacağız, onu hayat kitabımız yapacağız diye koşuyorlardı ya. Evet. Şimdi bunun yine Kur'an'da çok örnekleri var. Mesela İsra suresinin 107-108. Ayetlerinde şöyle bir meydan okumu var Kur'an'la ilgili. Denir ki, de ki siz Kur'an'a ister inanın ister inanmayın. Meydan okuma. Bak, şu daha önce kendilerine bilgi verilenler, vahiy bilgisi, vahiy kültürü olanlar, objektif davranan bilgin adamları var ya, bunlar, Kur'an onlara okunduğunda onlar boyun eğip teslimiyet göstererek çeneleri üstü kapanırlar. Biliyorlar gerçeği. Evet. Evet. Ve Rabbimiz her türlü kusurdan arınıktır. Rabbimizin vaadi kesinlikle gerçekleşecektir derler. Ve onlar ağlayarak çeneleri üstü kapanırlar ve Kur'an onların saygılarını, alçak gönüllerini artırır. İşte o. Hani evet. birini kaçırırken kimisini de bir bilginleri. Bak şimdi cahil, menfaatperest tamam dediğim gibi malın, mülkün kulluk ölesi olmuş adam kaçar. Evet. Yani şimdi kaçar. Evet, bağlamış şimdi. Evet. Yani şu anda da çoğu insanların yani İslami yaşamdan uzak olan insanların kaçış nedenine bakacak olursan menfaat. Evet, hep menfaat. Çünkü evet. Cenab-ı Hak Kur'an'la yaşat dediği zaman onu yaşayacak olursa tabii. dediğim gibi kapısında kullar olmayacak. Bir de kendisi olmayacak. Kasada milyarlar, tabii. milyonlar vesaire parası olmayacak. Onları dağıtması tabii, gerekecek. Tabii. Bu da işine geldiği zaman iyi şimdi Kur'an'ın o hükmünü bilmeyeyim, onu duymayayım, ondan şey olmasın, bunu kaçacak. Ama aklı başındaki adam tabii. bunu da harcayacak. Tabii. Niye harcayacak olursa? Çünkü sosyal patlamayı önleyecek. Kendisi de huzurlu olacak. Evet. Millet de, ümmet de, toplumda huzurlu olacak. Bir de sosyal o yönü var yani. Patlamayı önleyecek öyle. Tabii ki. Onun için Cenab-ı Hak burada Kur'an'ı bu şekilde niteledi. Ve neticede şöyle bir olay var. Yine bugün Müslümanlar veyahut da toplum Kur'an'ı incelemiyorlar. Kur'an'ı evet. bilmiyorlar ve onun için biz Kur'an'a inandık diyen adamların imanı da sağlam değil. Maalesef. Niye inandığını, ne var o kitabın içerisinde, inanılacak kayda değer neyi var, neyi yok onu bilmiyor. Maalesef. Bir başkasına da götürüp öğretecek kadar da bir şey de bilmiyor. Yok, o da yok. O da yok yani. Evet. Maalesef. Onun için önce yani Müslümanların Kur'an'ı kendileri iyi öğrenmesi tabii. ve bir başkasına da öğretebilmesi lazım, tanıtabilmesi lazım. Evet. Şu anda Kur'an'ı kendi kendine tanıyan, Kur'an'ı inceleyen, Kur'an'a göre Müslüman olan binlerce alim var, bilgin var. Bak, cahil demiyorum yani. Bilgili. Bilgin var. Evet. Şimdi cahiller ne yapıyor? Bir kıza aşık olmuş. Kızın adı Ayşe'ymiş, Fatma'ymış, Müslümanmış. Ailesi ona demiş ki biz vermeyiz, sen Hristiyansın, Yahudisin, bilmem şusun busun. Ateist, müşrik falan onlara zaten şey adı geçmiyor da. Geçmiyor da. Onun Yahudi anadan babadan doğduğu. Sen Yahudisin, Hristiyan, sana kız verme. Müslüman olman lazım. Nasıl Müslüman olacaksın? Sünnet olacaksın, Müslüman olacaksın. Eşhedü en la ilahe illallah diyeceksin, Müslüman olacaksın. Falan gibi. Evet. Böyle bir din, böyle bir dine giriş falan filan yok zaten. Maalesef. Ama evet. şimdi öyleyse bak şimdi. Veyahut da adam diyor ki birisi yani daha önce de bahsettim. Çarşıdan geçerken bilmem ne makamında bir ezan duymuş Müslüman evet. olmuş. Bunu bırak, söylüyorlar. Bunlar saçmalık. Şimdi yani. Kur'an'ı okuyacak, inceleyecek, Kur'an'ı bilecek evet. kardeşim. Kur'an'ın içerisinde ne var? Edebi yönünden, teknik yönünden, ha. dediğim gibi hukuk yönünden, felsefe yönünden. Buradaki şeyleri, araştırmaları yapacak, öyle inanacak. Öyle kabullenecek. Akıllı insan inanır zaten. Öyleyse evet. Kur'an'ı öğretmek lazım. öyle şey yapmak lazım. Tabii. Onun için Kur'an'ı özellikle bilim adamlarına, bilginlere, yerli, yabancı okutabilmek, gösterebilmek, adam gibi sunabilmek lazım. Evet. Buradaki de Cenab-ı Hak Kur'an'ı insanlara sunarken Kur'an'ın neler olduğunu, neler içerdiğini bak böyle ayrıntılı verdi. Evet. Ve o çağın da bilginlerinin Kur'an'ı gördüğü zaman da bu Allah'tandır deyip pat diye kendilerini yere atıp hayranlık ve haşyet, hayranlık, evet, bilgiye göre saygı duyduklarını da ifade etti. Evet, Kur'an bilim adamları da incelediği zaman şey yapacak ki her insanın dünya ve ahiret mutluluğunu sağlayacak ölçüde bir hayat kitabı. Kesin, evet. Peki, bağlıyoruz. Kur'an, herkes bilir, incelerse herkes görür ki, tamam mı? Herkes görür ki, herkes bilir ki dünya ve ahirette insanın mutluluğunu sağlayacak bir hayat kitabı, bir hayat rehberi. Evet. Öyle mi? Tamam, buraya karar verdik mi? Verdik. Evet. Öyleyse 26. ayete başlıyoruz orada. Buradan başlayalım. Evet. Evet, başlıyoruz şimdi. F edatı var. F edatı evet. var. Fe eyne tezhebûn. F'nin anlamı şu. Durum böyleyken demek. F geçmişe bağlar işte. Tamam mı? Geçmişe bağlıyor. F edattır orada. Durum böyleyken. Tamam mı? Siz nereye gidiyorsunuz? Çok güzel bir soru. Tamam mı? Durum böyleyken ya bak. Evet. Durum böyleyken. Kur'an böyle bir kitapken, hayat kitabıyken, dünya ve ahiret saadetini, mutluluğunu, tamam mı? Barışını, her şeyini sağlayacak bir kitapken varken. Siz nereye gidiyorsunuz? Bakın bunu meallerde belki arkadaşlar hani iyi yansıttılar, yansıtmazlar. Ona bir şey demeyeceğim. Tabii. Şeyde ayette eyne tesebun değil. Fe eyne tesebun. Fe. Fe'nin burada bir özelliği var değil mi efendim? Tamam. Bak. Fe eyne tesebun. Cümlenin orijinali eyne tesebun dersen nereye gidiyorsun? Yani sanki bir yani tekil olarak da hani yolda karşılarsan eyne tesep dersin. Olmaz o. Çoğul olursa eyne tesebun dersin. Normal soru budur. Tabii. Ama buradaki şey ayet olursa... fe ile şey yapar. Bu açıklamalara bakar. Yani. Bu açıklamalara göre Kur'an böyle bir kitap olmasına rağmen siz nereye gidiyorsunuz? Evet. Tamam mı? Evet. Nereye gidiyorsunuz? Zor mu var? Hayır. Bu alemler için sizden doğru gitmek isteyenler için öğütten başka bir şey değildir. Orada da gerçeği ortaya koyuyor. Şimdi mi? Unutmayalım. Bu Kur'an size mutluluk, dünya ve ahiret mutluluğunun saadetini, düzenini, nizamını, intizamını verir ama öğüt. Öğüt, tabii. Bunu yapmak sizin kendinize ait. Buradan yararlanmak sizin şeyin. Nereye yanlış yapıyorsunuz? Sırat-ı müstakim neymiş? Dost doğru yol Kur'an'da. Evet. Biraksız yolda mı gitmek istiyorsun? Evet. İniş, Kur'an'da. Çıkış olmasın. İniş, kasis vesaire olmayan, kazasız söz konusu olmayacak bir yol Kur'an yolu. Evet. Kur'an yolu. Hayatını Kur'an içerisinde götürürsen dünya ve ahirette başına herhangi bir felaket gelmeyecek. Evet. Buna rağmen nereye gidiyorsun? Bak işte. Bu işte bu Kur'an alemler için. Evet. Sizden doğru gitmek isteyenler için öğütten başka bir şey değil. Evet. Öyleyse yol, açık, Kur'an'dan açık, evet. öğüdü alacaksın. Öğüdü alabilme için Kur'an'ı açıp okuyup tabii. anlayacaksın. Şimdi devam ediyor şimdi. Alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz de dileyemezsiniz. Bak ama biz bunu alemlerin Rabbi olan Allah sizin düşünmenizi öğüt almanızı dilemeyince siz dileyemezsiniz. Ha, bu sizin düşünmenizi ve öğüt almanızı. Şimdi onu açacağım şimdi öyle. Tamam, evet. Şimdi ayetin orijinalinde o hani öğüttür dedikten sonra limen şa'e minküm en yestakîm. Sizden dileyin ve doğru olmanızı hani isteyen şey ve doğru müstakim olmanızı istemezse siz isteyemezsiniz anlamında şeyiniz. Evet. Şimdi burada şae fiili var. Şae fiili geçişli bir fiildir. Dilemek. Dilemek şae fiili değil mi? Evet. Dilemek fiili var orada. Şimdi burada ama ayetin orijinalinde neyi dilemek? Evet. Alemlerin Rabbi olan Allah, evet, dilemeyince siz dileyemezsiniz. Neyi dilemek bu? Neyi? Yani dileme fiilinin Allah'tan geldiği değil. Yani bir şey var. Sen Allah dileyecek ki sen de onu dileyebilesin. Dilememizi dileyecek. He, sen bir nesne, yani şu kalemi almayı dileyeceksin ki Allah dileyecek ki sen de dileyebilesin. Tamam. Sen dileyeceksin ki Allah dileyecek. Yani böyle neyi dileyeceğin tümleci cümlede mahsuftur. Mahsuf. Şimdi bunun nedir öyleyse buradaki şey? Kur'an'ın inişine göre, Kur'an'dan böyle hani merdiven basamak basamak geliyoruz ya, evet, buradaki dilenecek şeyin ne olduğunu bundan önceki inmiş surelerde, ayetlerden bulacağız. Ha, bundan önceki. Evet, evet, evet. Bundan öncekilerde bulacağız. Öyleyse bundan evvel bu meşiyetle ilgili, bu dilemeyle ilgili ne vardı? Evet. Ne vardı? Onu araştırmamız gerekiyor. Onu araştıracağız. Öyleyse bundan evvelki şeylerde, surelerde Müddessir suresi vardı. Evet. Biliyorsunuz. Müddessir suresinin 54-56. ayetlerini hemen okuyacağız. Kesinlikle onların düşündüğü gibi değil. Evet. O bir öğüt verici düşündürücüdür. Kur'an neymiş? Öğüt verici düşündürücü. Öyleyse dileyen onu düşünür, öğüt alır. Ha, burada dileyen. Dileyen de neyi? Öğüt almayı. Öğüt bile almayı dileyecek. Ha, değil mi? Evet. Ha, düşünmeyi, öğüt almayı düşünmeyi. Bak şimdi bak. Kur'an öğüt verici düşündürücüdür ya. Evet. Öyleyse dileyen onu düşünür, öğüt alır. Evet. Öyleyse dileyen, arzu eden var ya. Evet. Kur'an'dan gider istifade eder. Yararlanır. Evet. Tamam. Doğru. İstersen. Kendisi isteyecek. İsteyene, yani öğüt almak isteyene, tamam mı? Ve onlar Allah'ın dilediği dışında öğüt alamazlar. O sakındırmaya ehildir ve affetmeye ehildir. Evet. Öyleyse bu ayete dikkate aldığımız zaman, şimdi bu 26. ayetle Müddessir 54-56'yı bitirdiğimiz zaman, evet, alemlerin Rabbi Allah size özgürlük vermeseydi, yani dileme vardı ya, sizin kafir olmanızı, müşrik olmanızı dilemeseydi, siz kafirliği de müşrikliği de dileyemezdiniz, dolayısıyla da işleyemezdiniz, öğüt alamazdınız. Gördün mü şimdi? Demek ki Cenab-ı Hak, evet, bize ne vermiş önce? Akıl. Dileme özgürlüğü. Akıl, dileme özgürlüğü vermiş. Dilememizi dilemiş. Dilememizi oluyor. Dilemiş. Evet. Dilememizi dilemiş, tamam. Dilememizi dilemiş. Kafir olmayı dileyebilirsin demiş. Evet. Serbest etmiş. İster. Mümin olmanızı dileyebilirsiniz demiş. Onu serbest etmiş. Biz de kafir olan niye kafir oluyor? Allah'ın verdiği özgürlük sayesinde kafir oluyor. Özgürlüğü verdiği için. Mümin olan niye mümin oluyor? Allah'ın verdiği öğüt. Yani özgürlük sayesinde. Özgürlük sayesinde. Özgürlük sayesinde. Olmasaydı isteyemezdi. Cebir şey olsaydı, evet, yani olsaydı sonraki kimse kafir mafir olamazdı. Tabii, tamam mı? Herkes robot gibi. Robot. Yani bilgisayara bir program yükler, herkes robotlaşırdı. Tabii ki. Halbuki Allah kimseyi robot olarak yapmamış. Evet. Herkese dediğim gibi mutlak surette özgürlük tanımış. Biraz evet, sonra onlara değineceğiz. Şimdi burada bu ayette ilk bir de orada vardı da burada en büyük şeyiyle ana noktasıyla şunu bizim bir şey yapmamız gerekiyor. Hı. Çok önemli bir şey. Kur'an'daki meşiyet kavramını, meşiyet hı, kavramını, meşiyet, evet, meşiyet kavramını iyi öğreneceğiz. Evet. Yani burada hani bazı şeyler var. Genellikle bu ayetler bazı yerlerdeki çeviri hataları veyahut da yanlış anlayış nedenleriyle özellikle kadercilik noktası var ya maalesef, böyle Allah benim kafir olmamı istedi, beni kafir etti. Benim münafık olmamı şey yaptı. Benim katil olmamı diledi, onu sanki kafir etti falan Allah gibicesine. Evet. Buradaki bu şae fiiliyle ilgili, evet, yani buna meşiyet diyoruz. Bununla ilgili herkesin dört dörtlük bir altyapıya sahip olması lazım. Kur'an'ı incelerken Kur'an'da şimdi çok gelecek ya, bu önlerine çok gelecek. Tabii. Bunları çok okuyacaklar. O nedenle bu meşiyet konusunu Müslümanların, evet, gayet iyi bir şekilde kavraması gerekmektedir. Onun için bu meşiyetle ilgili biraz özel, hani hem İyi teknik hem bir şey olarak bir şey yapalım. Şimdi meşiyet, şimdi bunun hani dilemek diye şey yapıyoruz biz bunu sözcük. Bir de Kur'an'da irade, Cenab-ı Hakk'ın irade sıfatı var. Bak bir de meşiyet sıfatı var şimdi. Evet. Ama biz genellikle Allah'ın sıfatlarını sayarken bunları şey yapmıyoruz. Sübutu sıfatlarında irade, kelam, tekvin falan diye böyle şey yaptığımız zaman meşiyet demiyoruz. Hep irade sıfatını kullanıyoruz. Geçiyor orada, değil mi? Şimdi bazen biz bunu genellikle irade ile meşiyetin aynı elfazımız, yani eş anlamlı gibi de telakki ediyoruz. Evet. Halbuki birbirine benzer ama ufak bir farklılığı var. Tabii. Onu da irade ile meşiyet farkı var, değil mi? Ha, biraz fark var. O da şu. İrade dediğimiz zaman Cenab-ı Hakk'ın, bu biliyorsunuz sübuti sıfatlarındandır. İrade Allah'ın dilemesi ama ta ezelden ebede kadar ki dilemesi demektir. Evet. Buna ne diyeceğiz? Plan ve programı demektir. Evet. Yani bir mimarın, mühendisin yapacağı bir binanın vesairesinin projesini yapması önceden demektir. Çizmesi gibi. Hani Kur'an'da hani ayetler var. Hani Allah bir şeyi dilediği zaman ona ol der, o da olur gibi şeyler var ya. Mesela orada irade sıfatı. İrade. O bir şey, orada hep irade. Bir şey dilediği zaman. İrade, ama bu dilediği zaman demek zaman içerisinde. Mesela Cenab-ı Hak ezelden diyelim ki bir sene sonrasının, bir an sonrasının, 10 sene, 100 sene, milyon sene sonrasının şeyini ta vaktiyle diler. Çizmiştir. Buna irade diyoruz. Efendim bu konuyu biraz uzun sürecek. Şimdi uzun sürecek de şeyi söyleyeyim. Buyurun. Hemen anını söyleyeyim tabii. De öyle. İrade bu. Meşiyet ise daha önce iradede planlanmış olayın oluş anındaki oluşturma isteğidir. Daha planlanmış olan, daha önceki planlanmış, murad edilmiş olanın oluş noktasındaki iradeye de meşiyet diyoruz. Yani tabiri caizse, tamam. Değil mi? Evet. Son nokta konuşun, bu olsun artık dediği şey, ona da meşiyet diyoruz. Bu güzel birisi bir geçmişten, oldu. Birisi oluş anındaki dilek. Allah'tan bir irade var, bir de meşiyet var. Böyle bir farkı var. Bunun diğer meşiyetle ilgili açıklamalarını açacağız inşallah. İkinci bölümde yapalım. İnşallah. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız efendim. Toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan, ayakta tutan, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda harcama yapan, başta yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayan, sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler, ki bunlar ahirete de kesinlikle inanırlar, bunun için bir kılavuzdur. İşte bunlar Rablerinden bir kılavuz üzerindedirler. Yine işte bunlar kurtulanların, kazançlı çıkanların ta kendileridir. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi, Tekvir Suresinin son necmi ile ilgili olarak çok önemli açıklamalarda bulunuyor. Birinci bölümde Rabbimizin irade ve meşiyet şeylerini anlatıyordu, konularını, arasındaki farkı anlatıyordu. Oradan açılımı devam edelim isterseniz efendim. Şimdi Cenab-ı Hak bir şey murad ettiği zaman oluş olmama, bir de o var yani, her şeyin olması değil, bir şeyin olmamasını olmaması da planladığı zaman yani bu irade ve meşiyet her ikisinde de hep olacak diye değil, yani olmayacak diye de irade ve meşiyet gerçekleşebilir. Bunu da burada belirtmiş olayım. Şimdi zaten işte Kur'an-ı Kerim'de herkesin bildiği bir şey vardır irade ile ilgili. Ali İmran suresinde hani Meryem'in İsa'yı doğurma noktasıyla ilgili Rabbimizin bir planı var. Evet. Meryem diyor ki, Rabbim bana bir beşer dokunmamışken benim için çocuk nasıl olur, haberi alınca diyor. Allah da öyledir. Allah dilediği şeyi oluşturur. Hı. Ve o bir işe karar verdiği zaman onun için ol der, o da oluverir. Hemen olur. Tabii. Şimdi Allah'ın iradesini kimse geçmez. Kesinlikle. Yasin 82'de de şüphesiz ki o bir şeyi dilediğinde onun buyruğu, işi o şeye ol demektir. Evet. Ol der. O da hemen oluverir. Oluverir. Ha, öyleyse şimdi burada bu ayete göre ben şeyi de anlatayım. Hı. İrade ve meşiyetin gerçektir. Bak onun şeyi bir şeyi dilediğinde. Dilediğinde. Ha. Dilediğinde. Dilemesi önceki planlaması demek, tamam mı? Evet. Ol demesi de meşiyet. Meşiyet. Önceki planlaması dilemek. Önceki planlama, önceden planlama, zamanı geldiği zaman kişide ol diye iradesi de evet. Onun adı meşiyet. Çok ince bir fark bakın. Bu çok konu, ince bir fark çok var. Güzel İkisi bir şey de dilek ama evet. Birisi ilk yani planlama önceki zamanlarda, birisi de oluş anındaki dilek. Dilemesi. Yani o da bunu da bu örneklemeyle şey yapayım. Şimdi şöyle bir olay var. Allah insanlara inanç özgürlüğünü tanımış. Evet. Bunu biliyoruz. Şimdi şöyle yani zaten tanımasaydı, inanç özgürlüğü tanımasa Cenab-ı Hakk'ın imtihan etme esprisi olmazdı. Çok doğru. İmtihan şeysi olmaz tamam. Ki esprisi olmaz. Şimdi Allah zorla insanı kafir yapmış. Yani. Allah zorla insanı mümin yapmış. Evet. Zorla katil yapmış. Zorla işte bilmem cinayet işletmiş. Yok efendim hırsızlık yapmış. Yaptırmış. Uğursuzluk yapmış. Yani kader mahkumu tabir evet, edilen cinsten. Evet. Bunlar hep Allah'ın şeyiyle olduysa anladın mı? O zaman Allah niye yaptım bunu diye niye sorsun ki yani imtihan esprisi ortadan olmaz kalkar. Ki. İnsan suçunu ama Cenab-ı Hak bütün ayetlerde bak burada ayet şeylerini vereceğim. Bunu daha önce anlattıydık veyahut da bir daha uzun anlattıydım ama evet. Şimdi şöyle anlatayım ben buradan. Şimdi Rabbimiz insanları yani din, iman seçme, özgür davranma noktasında hep özgür bırakmış. Evet. Şimdi Bakara 256'da Hud 15-28'de Kafirun 6'da evet. Kafirun suresinin hatta hepsini öyle şey yapar değil mi? Ha, orada, neticede evet. Leküm dinüküm ve diyedin yani. Şimdi evet. Oradaki şeyi biliyorsunuz. Yunus 99'da, Teabün 2, Keyf 29, Zümer 7, Zümer 15, Fussulet 40, İnsan 2-3, mesela İnsan 2-3'te dileyen diyor. Mümin evet. Olsun, dileyen kafir olsun. Yani onun yani Kehf suresinde evet. De Kehf yani suresinde aynı de ifade vardı. Nahl 9'da, Secde 13'te, Maide 48, Nahl 93, Yunus 108, İsra 15, Nahl 39, Şura 20, İsra 18, Enam 35, Rahat 31, Şuara 3, 4. Evet. De Cenab-ı Hakk'ın dediğim gibi insanı özgür yani, bıraktığı evet. iradesine müdahale etmediğini orada bu ayetlerde görüyoruz. Evet. Şimdi Kur'an'a baktığımız zaman yine çok iyi dikkatle okuyup anlayacağımız bir başka ifadeler vardır. Bunlar nedir? Yani Allah dilediğini hidayet eder, dilediğini saptırır gibi evet. Yani bir ifade şeyler var. Evet. Şimdi burada iki şey var. Bazı ayetlerde hakikaten Allah dilediğini diye geçer ama öteki ayetlerin çoğunda dileyeni diyor. Yani. Allah dileyeni saptırır. Evet. Hangi dileyeni? Sapmak isteyeni. İsteyeni. Sapmayı dileyeni saptırır. Saptırır bu kadar. Tamam. Evet. Hidayette olmayı, doğru yolda, doğru adam olmayı dileyeni de, isteyeni de doğru yola ulaştırır. Ulaştırır. Ha. Evet. Şimdi bu ifadede bazen Allah zorla mı yapıyor, şu mu yapıyor, bu mu yapıyor noktalarıyla ilgili bazı karışıklıklar doğar. Evet. Burada birkaç ayeti de buna hani örnek vereceğim. Açılması lazım. Şimdi Allah'ın Allah dileyeni saptırır ifadesindeki olay şöyle şey yapalım. Fiillerin yaratılmasının Allah'a izafesindendir. Fiilin yaratılması. Fiilin yaratılmasının Allah'a izafesindendir. Yani şöyle anlatayım. Kur'an'a baktığımız zaman Kur'an'da şunu göreceğiz. İyi kötü, güzel, çirkin. Evet. Bak anlatabildim mi? Cinayet, fuhuş, ne gelirse gelsin, ne kadar yaratma olayı varsa hepsinin, iyinin, kötünün yaratıcısı Allah'tır. Bakın bunu önce bir bilelim. Doğru, tabii yaratıcısı tamam. Allah. Bir adam küfrü tercih edip de kafir oluyorsa o küfrü yaratan Allah'tır. Tabii ki. Bak, onu küfrü yaratan Allah'tır. Evet, yaratıcı olan. Ama bir de kulun yapısı, buna da kulun iradesiyle ona da kesif diyoruz. Kesip, evet. Ona kesip, gayret, çalışma diyoruz. Çalışmak yani zorunda. Şöyle bir şey anlatalım ben burada. Bunu da ayetlere bağlayacağım biraz sonra da. Evet. Bunu daha önce de verdim bir stüdyoda. Şimdi burada kardeşimize diyoruz ki şu lambayı yak. Faraza, evet. Ha, o da gidip şaltere basıyor. Lamba yanıyor. Yanıyor, evet. Şimdi bu lamba da burada yanıyor. Yanıyor mu? Yanıyor. Bu lambayı kim yakıyor? İlk planda diyoruz ki görevli yaptı diyoruz. Şimdi görevli yaptı evet. diyoruz değil mi? Halbuki görevli sadece düğmeye basıyor. Lambayı evet. yakansa kabloların içerisindeki akım. Tabii ki. Elektrik yakıyor. Değil mi? Evet. Öyle. Ama bunun yakılmasına şaltere basılması sebep olmuştur. O basılmasaydı şaltere yanmayacaktı. O irade olmasaydı, o kesb olmasaydı, tamam mı? Bu halk olmayacaktı işte. Kesb oradaki değil mi? Kesb olmasaydı halk olmayacaktı. Evet. İşte iyinin yaratılmasında, kötünün yaratılmasında da böyle. Şimdi mesela şurada da bunu yapayım. Mesela bir insan cinayet işler, bir adam ölür. Evet. Değil mi? Tabii. Şimdi ölen adamı kim öldürdü? Eğer ben doğru cevap vereceksem şimdi Allah diyeceğim. Ha evet, doğrusu çünkü Allah öldürdü. Katil ödüyoruz tamam, da. Tamam, doğrusu tuzağa düştüm tamam. de onun için. Evet doğru. Evet. Doğru. Allah öldürdü. Tabii ki yani. Ama ona kim kesbetti? Evet. Katil. Katil kesbetti. Evet, katil kesbetti. Allah bak şimdi. Allah katili niye cezalandıracak o zaman? Kendisi seçtiği için. Kendisi yasak olan bir işi seçtiği işte için. O şeyi seçtiği için, o yolu seçtiği için. Onun cezalandırmasının sebebi yanlış olan, yasak olan bir işi seçip yaptığı için. Evet, evet. Özgür bıraktı çünkü Allah onu, özgür, değil mi? Ama yaratma açısından hep Allah'a aittir. Çok ince bir şimdi, nokta bu. Burada efendim. Çok tabii gerçekten. Bunun çok şeyleri var da. Ben mesela şimdi şöyle. Enam 102'ye bakalım. Enam. İşte Rabbiniz Allah'a. Ondan başka ilah yok. Her şeyin yaratıcısıdır. Evet, her şeyin yaratıcısı. İyi, kötü, güzel, çirkin hepsini Allah yaratır. Hepsini yaratan Allah'tır. Değil mi? Tamam. Evet. Hepsini yaratan Allah'tır. Rahat 16. De ki göklerin yerin Rabbi kimdir? Cevap ver yine. De ki Allah'tır. De ki Allah'ın aslarından o kendi kendilerine yarar sağlamaya ve zarar vermeye gücü olmayanları yardımcı, yol gösterici, koruyucu yakınlar mı ediniyorsunuz? De ki hiç kör ile gören biri olur mu? Ya da karanlıklarda aydınlık biri olur mu? Ya da Allah'a onun gibi oluşturan bir takım ortaklar buldular da bu oluşturma kendilerince birbirine benzer mi göründü? De ki Allah her şeyin yaratıcısıdır ve o birdir, her şeye üstün ve kahredicidir. Orada yine Zümer 62'de Allah her şeyin yaratıcısıdır. Mümin 62'de işte her şeyin yaratıcısı Rabbiniz Allah budur. Hep her şey dediğim zaman iyi, efendim? Kötü, güzel şey yaratma hepsi Allah'a aittir. Ait, i̇yi evet. de Allah yaratır. Ama küfre razı değil. Tamam. Razı değil. Küfre evet. razı evet. değil. O da neden cezalandırıyor dediğimiz zaman İşte yanlışa teşebbüs ettiğimizden dolayı o kesbetmesi evet. suretiyle değil mi efendim? Şimdi evet. Bunları şöyle yani bu ayetlerde yaratma açısından şöyle yapalım. Birçok ayet var da Fatır 8'de. Onun için kötü ameli kendisine süslü gösterilen sonra da onu güzel gören kişi mi? Şüphe yok ki Allah dileyeni şaşırtır. Dileyene de kılavuzluk eder. Bak burada her ikisi de anlaşılır burada. Ve burada dileyeni anlamının tercihi şayandır. Tamam. Evet, yine Enam 39, gerek. İbrahim 4, Nahl 93, Müttessir 31. Nur 46'da. Andolsun ki biz açıkça ortaya koyan ayetler indirdik ve Allah dileyen kimseyi dost doğru yola iletir. Dileyen kimseyi iletir. Yani, evet. Bizim konumuz olan ayette de neydi? Orada da yaptı. dileyeni Cenab-ı Hak almanızı dilemeyince evet. Siz dileyemezsiniz evet. Ayetinde siz, değil mi? Allah size özgürlük verdi. Siz de onu şey yapacaksınız. Dilersiniz ki onu yaparsınız. Evet. Peki burada Allah dilediğini saptırır, dileğini saptırır. Yani Allah'ın Allah'a yaratma açısından izafe ettiğimiz ayetlere bir bakarsak. Tamam, bak, evet. Şimdi Allah saptırır diye de var, Allah hidayet edettirir diye de var. Var. Ama Allah saptırırsa yaratma açısından, hidayet ederse saptırma açısından, hidayet ederse adam şey yaratma açısından bu. Yaratma burada. Açısından. Tamam, bu da hep yaratma açısından. Evet. Ama bu yaratma açısından şey yaptığımız zaman Allah tombala çeker gibi canının istediğini mi hidayete erdirtiyor? Bu soru sorulacak yani. Yani tombaladan çeker gibi mi? Evet. Bu nasıl oluyor? Yahut da şaşırtacağını da tombaladan çeker, bu şahsın bu hidayete, bu şahsın bu hidayete mi? Evet. Değil. Bakın gibi. Burada Cenab-ı Hak bunların hepsini de Kur'an'ında dökmüştür. Evet. Allah şunlara hidayet verir dediği zaman, bakın şimdi, şunlara hidayet verir dediği zaman burada gayet net olarak bunların kim olduğunu da gösterir. Gösteriyor. Gösterir. Hmm. Ha. Şimdi Kur'an'a bakıyoruz. Hidayete ileten. Şimdi Allah'ın hidayet edeceği kimseler. Tabii. Orada Kur'an'ın birçok ayetinde belirlenmiş bunlar değil mi? Bir, Ra'd suresinin 11, Enfal 3. Evet. Buradan Allah kimi hidayet eder diyecek olursak kendilerini değiştirmek isteyenler. Kendisi isteyecek. Kendilerini değiştirmek isteyenler. Kötü durumdaymış, bataklıktaymış, değişmek istiyor, hidayet ediyor. Evet. Allah bunu hidayete erdiriyor. Müminler, bunu da müminleri hidayet eder tarzında Muhammed 46, Meryem 76, Hac 54, yani 20'ye yakın ayet var. Ayetler. Zümer 17-18'e göre de tağuttan kaçınanlara hidayet eder. Evet, tağuttan kaçınanlara. Şimdi, bak. Burada bir anlama daha şey yapacağım bunu bitirince. Hmm. Şimdi tamam. Şura 13, Zümer 17, Ra'd 27, Ali İmran 101'e göre de Allah'a yönelip ona sarılanlara hidayet eder. Evet. Şura 23'e göre salih amelde bulunanlara hidayet eder. Leyl 5-7'ye göre fakirlere yardım edenlere hidayet eder. Evet. Ankebut 69'a göre cihat edenlere hidayet eder. Tamam mı? Zümer 18'e göre sözü dinleyip de en güzeline uyanlara hidayet eder. Gördünüz mü? Şimdi kapsamam. Şimdi burada bir anlam gelecek. Hani bir başka şey açacağım dedim. Tavuk. Şimdi Kur'an'a baktığımız zaman Bakara suresinde mesela Kur'an'ın inişi, Ramazan ayındaki inişiyle ilgili bir şey var biliyor musun? Evet. Orada ne der? Huden linnas ve beyinatim minel huda vel furgan der. Evet. Değil mi? Evet. Huden linnas der. Kur'an kim için hidayettir? Evet. İnsanlar için. Tüm herkes için tüm bir rehberdir. İnsanlar için. Sunulmuştur. Hmm. Ama şimdi Bakara suresinin girişinde hani Fatiha'nın karşısında tabii. Elif la mim zalikel kitab la raybe bi huden lil muttakindir. Müttakilere rehberdir. Rehber. Ha müttakiler bak burada sayıldı. Bunun anlamı ne? Hmm. Bundan ancak Kur'an'dan Allah bütün şeyini İnsanlara. Herkese insanlığı için rehber olarak şey yapıyor ama bundan sadece müttakiler yararlanıyor. Kim bu müttakiler? Dediğim gibi değişmek isteyenler, müminler, tağuttan kaçınanlar, tamam mı? Allah'a yönelip ona sarılanlar, salih amelde bulunanlar, fakirlere yardım edenler, cihad edenler ve sözü dinleyip en güzeline uyanlar. Yani yeniliğe açık olanlar ki neticede Kur'an'a gelecekler öyle. Tabii ki. Ama bunun şeyini her felsefi akımı, her düşünceyi inceleyecekler, edecekler. Sonra kendisi da seçecek. En güzeline gelecek tabii. Olan adamları da hidayet. Körkörüne i̇şte, değil, araştırarak. Allah dilediğini hidayet eder dediğin zaman işte dilediği tombaladan çıkmaları değil. Yani tombala çeker gibi bu tabii. Hidayet olsun bunları. O vasıflar hayız olanlar evet. Değil mi efendim? Peki. Bir de Allah yuzulü men yaşa ifadesi var. Bir de dilediğini dileyeni saptırır ha, ifadesi öyle. Var. Dilediğini tamam. Saptırır o da tombaladan mı çıkan? Hani onu nasıl anlamak gerekiyor? Şimdi yine Kur'an'daki ayetleri yudullu ifadeleriyle ilgili Allah'ın saptırttığı, saptırtma yarattığı grupları Kur'an'dan tek tek göreceğiz. Oradan tespit edebiliriz. Tabii bu aşikar şey. Şimdi Mümin 74, Nisa 155, Tevbe 37, Nahl 107, Meryem 83, Müttesir 31'e göre. Hı. Tamam mı? Kafirleri Allah saptırır. Evet, Allah kafirler, biz Allah'ın yoluna bilerek gitmeyeceğiz, sapıkta kalacağız der. Allah da sapıklığı yaratıverir. Bu kadar basit. Ahirete inanmayanlar, İsra 45'te, ayetlere inanmayanlar, Nahl 104'te, zalimler, İbrahim 27, Tevbe 109, Enam 129. Evet. Münafıklar. Evet. Nisa 82. Fasıklar, Saf 5, Bakara 26, Maide 108. Yani böyle ayetleri şey yapayım, sıfatları sayıvereyim burada. Sıfatları çok. Kalplerinde hastalık lazım olanlar. Hı. Mücrimler, düşünmeyenler, öğrenmeyenler, dünya hayatını tercih edenler. Evet. Haddi aşanlar. Kur'an'dan yüz çevirenler, Allah'ı unutanlar, cimriler, kibirliler, müstaniler, zorbalar, yalancılar, nankörler, şüpheciler. Bunlar da Allah'ın hidayet etmeyecek kimseler yani. Allah'ın saptırdığı, yani sapkınlık yaratıverdiği de bunlar. Yaratan bunların Allah. Hiçbir tanesi Allah göstermesine rağmen, evet, Allah'ın hidayetini değil, bunlar neyi tercih diliyor? Etmiş. Neyi diliyor? Sapıklığı diliyor. Onu, evet, onu tercih etmiş oluyorlar. Onu tercih etmiş tabii, oluyorlar. Tabii. Bu tercihlerine göre de Cenab-ı Hak o sapıklıkları yaratıyor, bunlara yaratıveriyor. Bu kadar açık yani. Bu da bu kadar burada açık. Yoksa tombadan çeker gibi şu kafir şey. Şimdi burada yok. Şunu şey yapacağız. Hmm. Dünyadaki tüm Müslümanların, evet, bakın, yani dünyadaki tüm Müslümanların hepsinin madem ki dini inanç, din öğrenecekler, evet, bu insanlar için öğüt olduğuna göre inançlarının kaynağı neresi olacak? Kur'an. Kur'an olacak. Tabii ki. Tamam. Başka şey, tek kaynak o. Evet. Şimdi hayat kaynağı, yani evet, yaptığı, ettiği, inandığı, inanacağı bir şey varsa bu inanacağı şeyin mutlaka Kur'an'da yer alması lazım. Kur'an'dan onay alması lazım kardeşim. Hmm. Kur'an'dan onay almayan hiçbir şeyi yapmaması lazım. Bak şimdi hep Kur'an'la sağlamasını hepsi yaptık değil mi? Sonuçlar şimdi bunlar. Cenab-ı Hakk'ın bak, özellikle iman, İslam noktasında insanları geliştirmek, iyi bir noktaya getirebilmek için yine uyardığı ayetler var. Bak şimdi bunları ayrıca şey yapacağız. Burada Cenab-ı Hak Lokman suresinin 20. ayetinde bunlar. Allah'ın göklerde ve yeryüzünde ne varsa hepsini sizin için boyun eğdirdiğini, yani sizin yararlanacağınız yapı ve sistemde yarattığını görmediniz mi? Evet. Bu insanlığa bir şey. Mesaj. Buna ne diyeceğiz hepimiz? Gördük ya Rabbi yani. Gördük, görüyoruz her zaman. Evet. Zerreden küreye kadar bütün varlıkları bizim istifade edeceğimiz, evet, ölçüde yaratmışsın. Evet. Ona Kur'an-ı Kerim müsahhar. Müsahhar ifadesi kullanır. Sahara ifadesini, evet, kullanır. Ve Allah işte ve açıkta olmak üzere nimetlerini üzerinize yaymıştır. Evet. Bu da doğru mu? Yaymış. İnsanlardan kimi de var. Bak şimdi işte benim getirdiğim nokta bu. Kimi de var ki bilgisiz, kılavuzsuz ve aydınlatıcı bir kitabı olmadan Allah hakkında tartışıyor. Cahilce. Allah hakkında tartışıyor, evet, dediğin zaman bunu ne diyeceğiz şimdi? Din hakkında tartışıyor. Din hakkında. Din hakkında bak. Elde inanç, evet, olarak Allah'la ilgili, sistemle ilgili ne var? Ne diyor burada bak şimdi? Kesin bilgisi olmamasına bilgisi rağmen. Bilgisi yok. Değil mi? Evet. Bilgisi yok. Cahilce. Kılavuzsuz. Evet, kılavuz yok. O da yok. Aydınlatıcı bir kitabı olmadan. Evet. Kitabı yok. Kitabı aydınlatıcı yok. Kitabı yok. Ama tartışıyor. Tartışıyor. Evet. Ve onlara şimdi esasen Allah'ın indirdiğine tabi olun dendiği zaman ikaz ediyorsunuz. Aksine biz atalarımızın üzerinde bulduğumuz şeye uyarız dediler. İşte. Ya şeytan onları cehennem azabına çağırıyor idiyse, evet, öyleyse, evet, cehennem azabından kurtulmak, tamam mı? Şimdi şey yapın, neymiş? Allah'ın indirdiğini arayacağız. Ancak. Neden? Allah'ın indirdiği nedir? Işık saçan, aydınlatıcı kitap. Kur'an. Evet. Tabii. Aynı ifadeyi bak Haç 5'te göreceğiz. İnsanlardan bazıları, Haç 8'de numarayı yanlış söyledim. İnsanlardan bazıları da Allah hakkında bilgisizce, kılavuz olmadan, aydınlatıcı bir kitap olmadan tartışırlar. Onun belini eğip bükmesini, çalım satması Allah yolundan saptırmak içindir. Bu dünyada ona bir rüsvaylık vardır ve biz kıyamet gününde ona yakıcı cehennem azabını tattıracağız. İşte bu, kendi iki elinin öne çıkardığı şeyler ve şüphesiz Allah'ın iyi kulluk edenlere haksızlık eden biri olmayışı sebebiyle. Bak şimdi burada Cenab-ı Hak özellikle günümüze, yani Resulullah'ın döneminde elinde, yani Allah'ın bir kitabı olmadan atalarından aldığı abuk sabuk kırıntılarla, tozlu topraklı şeylerle, törelerle, yörelerle, bilmem ne, milleti aldatıp şey yapıyorlar ya, sömürüyorlar. Ben numara yapıyor, bu bel kırarak, bilmem ne yaparak, numara yaparak, ağlayarak, sızlayarak, tamam mı? Ağlatarak, sızlatarak falan. Sayın işte bunu güncelleyin yani, anladın mı? Din adına bir şey anlatıyor ama aydınlatıcı kitaptan değil kardeşim, yani Kur'an'dan değil yani. Kaynağı şey, tamam. Evet. Tamam. Kaynağı lağım çukuru yani, maalesef. Tamam mı? Foseptik yani, evet, tamam mı? Maalesef, doğru foseptik yani. Foseptik. Foseptik. Onun için dinle ilgili ne öğrenecek, nereden öğreneceğiz? Kur'an'dan. Ha, evet. Kur'an'dan. Evet. Şimdi evet, Cenab-ı Hak ilk peygamberine vahiyleri şey yaptığı zaman, hatırlar mısınız? İkinci surede, vahiy kalem suresinde, ikinci vahide ne diyordu? Bak şimdi Mekkelilere hitap ediyordu. 36. ayette 38'e kadar neyiniz var? Nasıl hükmediyorsunuz? Evet. Yoksa içinde ders aldığınız şeyler, sizin bu alemde neyi seçerseniz, beğenirseniz o kesinlikle sizin olacak, garantisi verilmiş olan size ait bir yazılı belge mi var? Evet. Şimdi bugünkü yani müşriklere Cenab-ı Hak diyor ki, ya elinizde bu inancınızı, amelinizi, yani sizi kurtaracak diye içerisinde yazan bir kitabının yok öyle bir şey. Yok ki. Evet. Öyleyse aklınızı insanlığı kurtaracak olan kitap, dersi olan, içerisinde Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'ın içerisinde, hani burada diyor senet mi verdik? Ha, senet yani bize, verdik. Tamam bunu şey. Evet. Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'ın içerisinde verdiği senetler var bakın. Açık açık burada belirtirken, tamam, niye başka yerde arıyorsunuz? Burada senet ya var. Yani evet. Cenab-ı Hak şunu yapanları cennete sokacağım diye senet vermiş. Evet. Bu dururken bilmem kimlerin, değil kendi mi? Kendi hani Fatiha'da da hatırlayalım, daha yakın şey yaptık. Doğru yolu kılavuzlamak sadece Allah üzerine, doğru yol istikamet, hayat usturda sadece kimden istenirdi? Allah'tan istenirdi. Ha, tabii. Evet. İyyâke nestaîn dediğimiz sadece Allah'tı. İyyâke nestaîn. Tamam. Öyleyse bütün istenir meseleleri evet nereden öğreneceğiz? Kitab-ı Münir'den kardeşim. Kitab-ı Münir. Tamam mı? Kitab-ı Münir. Herkesi aydınlatan, herkesi doğru yola götüren Kitab-ı Münir'den öğreneceğiz. Kitab-ı Münir. Kitab-ı Münir. Işık saçan kitap ne? Kur'an. Kur'an. Tamam. Işık saçan de Kur'an. Tamam. Oradan öğreneceğiz. Başka yerde gelen öğretilere, telkinlere kesinlikle vakit, yani başka bir tamam şey değil. Öldürmek, boyun eğmeyeceğiz, iltifat etmeyeceğiz. Evet. Bunu da böyle bir bilelim yani. Çok teşekkür ederiz. Evet. Evet. Tekvir suresini bitirmiş olduk herhalde. Tekvir suresini bitirdik. Artık şimdi, öbür haftaya evet da şimdi şey burada vakit durumumuz nasıl? Vakit bitti sayılır. Vakit yani bittiyse evet. Burada şimdi Tekvir suresinin A'dan Z'ye kadar güncel. Bir güncelini, hitabını okuyalım. Onu okuyalım, çok tamam güzel olur. Tamam, tamam. Yakışır, Tekvir yani suresini güncel mesajıyla kapatalım. Buyurun efendim. Herkese duyurudur. Evet. Güneş katlanıp dürüldüğünde, yıldızlar bulandığında, dağlar yürütüldüğünde, çıkarlar ve en iyi gelir kaynakları işe yaramaz olduklarında, canlılar yaratılış özelliklerini yitirdiklerinde, denizler kaynatıldığında, insanlar inanç ve amellerine göre toplandığında, inim inim inletilenlere hangi günahtan dolayı öldürüldüğü, hayatı mahvedildiği sorulduğunda, amel defterleri açılıp yayınlandığında, gök sıyrılıp açıldığında, cehennem kızıştırıldığında, cennet yaklaştırıldığında, herkes ne hazırladığını anlar. Bu çok güzel bir şey dedim efendim. Evet, çok muazzam bir şey yani. Ama kafirleşince iş işten geçmiş olur. Evet. Kur'an ilgili düşünmeye davet. Kur'an'ı dinlemek için saklananların, Kur'an'ı dinlememek için saklananların, kaçanların durumunu, Gerçeği örtbas etmenin, cehaletin gidişini, aydınlığın, reşitliğin gelişini kanıt gösteririm ki, kuşkusuz bu, güçlü, arşın en büyük tahtın sahibinin yanında çok değer verilen, itaat edilen, güvenilen değerli bir ölçü sözüdür. Arkadaşınız delirmiş, gizli güçler tarafından desteklenen biri değildir. Andolsun o, onu açık ufukta gördü. O, kimsenin görmediği, duymadığı, sezmediği kendisine verilen vahiyler hakkında cimri de değildir. Bu, kendi düşünce yetisinin ürünü de olan söz de değildir. Durum böyleyken siz nereye gidiyorsunuz? Bu, alemler için, sizden doğru gitmek isteyenler için öğütten başka bir şey değildir. Alemlerin Rabbi olan Allah dilemeyince siz dileyemezsiniz. Evet. Öyleyse çağımızda Allah'ın Rahman sıfatından istifade ediniz. Rahman elinize sıfatından bu nimetleri vermiş, kadrini, kıymetini biliniz. Kıymetini bilin, aklınızı kullanın. Evet. Çok güzel. Güncel mesaj. Evet, çok. Güncel mesajı evet. Da bunun bu kardeşim. Onu da dostlara, arkadaşlara duyurmuş olalım. Çok teşekkür ederim. Madem vakit de bitti, teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık efendim. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımızı iletiyorum. Çok sağ olun efendim. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki programımız sona ermiştir. Haftaya yeni bir programda buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz efendim.